Capitolul 8. Negustorul Bloc. K renunță la serviciile avocatului. Până la urmă, K se hotărâ totuși să renunțe la serviciile avocatului. La drept vorbind, nu se putea împiedica să se întrebe dacă făcea bine procedând așa, dar convingerea că gestul acesta era necesar îi învinse ezitările. Efortul cerut de luarea hotărârii îl consumă într-atâta, încât în ziua când trebuie să meargă la avocat, abia dacă putu să lucreze la birou și trecuse de ora 10 când ajunse în sfârșit în fața ușii maestrului Huld. Înainte de a suna, K se mai întreba încă dacă n-ar fi fost mai bine să-l anunțe pe avocat că renunță la serviciile lui, fie prin telefon, fie trimițându-i o scrisoare. Se gândea că discuția va fi cu siguranță penibilă. Chipzuind bine, preferă totuși soluția convorbirii personale. Oricum, avocatul n-ar fi răspuns decât prin tăcere sau prin câteva cuvinte formale, iar K n-ar fi putut să știe niciodată, cel puțin dacă nu reușea Leni să afle câte ceva, cum a primit maestrul Huld vestea că renunță la serviciile lui și nici ce consecințe ar putea să aibă actul renunțării după datele previziunii acestui expert. Dacă însă l-avea pe avocat în față și îi comunica vestea pe neașteptate, ar fi reușit ușor să deducă după fața și reacțiile lui tot ce voia să știe, chiar dacă maestrul Huld ar fi rămas zgârcit la vorbă. Și n-ar fi fost exclus atunci să-și schimbe hotărârea, dacă s-ar fi convins că e mai bine așa, și să lase mai departe apărarea pe seama avocatului. Ca de obicei, după ce sună prima dată, nu se ivi nimeni. Leni ar putea să se miște ceva mai repede, se gândica. Dar tot era bine că nu se amestecau ceilalți locatari, cum făceau de obicei, căci se găsea totdeauna, în asemenea ocazii, vreun vecin care începea să protesteze, ca domnul în halat de la prima vizită. Apăsând pentru a doua oară pe buton, ca se întoarse spre cealaltă ușă, dar de data aceasta și ea rămase închisă. În cele din urmă, doi ochi se iviră la vizor. Nu erau însă ochii lui Leni. Cineva răsuci cheia în broască, rămânând totuși proptit în ușă, apoi se întoarse spre interior și strigă, el este, dar nu deschise complet decât după aceea. K începuse să împingă ușa, căci auzise cheia răsucindu-se în broasca vecinului. Când ușa se deschise de tot, năvăli direct în vestibul și mai avut timp să o vadă pe Leni, căci ei îi se adresase omul de la ușă, fugind în cămașă prin coridorul aflat între camere. După ce o urmări o clipă cu privirea, K îl cercetă pe cel ce-i deschisese. Un bărbat mărunt, sfrijit, cu o barbă lungă și care ținea o lumânare în mână. Ești angajat aici?" îl întrebă K. Nu," răspunse omul, nu sunt de-al casei. Avocatul nu-mi e decât apărător. Mă aflu aici pentru o afacere juridică." Fără haină?" întrebă K arătând cu mâna îmbrăcămintea sumară a celuilalt. Vă cer scuze," spuse omul luminându-se cu lumânarea, ca și cum până atunci n-ar fi observat cum era îmbrăcat. Leni e amanta dumitale? Întrebă K scurt. Își îndepărtase puțin picioarele și își ținea pălăria la spate cu mâinile cruciși. Paltonul lui îmblănit îl făcea să se simtă superior omului acestui amărunt și uscat. Oh, Dumnezeule! Făcu omul ridicând o mână ca să-și apere fața înspăimântată. Nu, nu, ce vă închipuiți? Pari un om cum se cade, spuse K, totuși vino cu mine. Îi făcu semn cu pălăria și îl lăsă să treacă înaintea lui. Cum te numești?" întrebă el din mers. Bloc, negustorul Bloc," răspunse omulețul întorcându-se spre K cu gând să se prezinte. Dar K nu-i dădu voie să se oprească. E numele dumitale adevărat?" întrebă el. Sigur," îi se răspunse. De ce v-ați îndoit de asta?" Mă gândeam că ai putea avea motive să-ți ascunzi adevărata identitate," răspunse K. Se simțea atât de liber sufletește, cum ești numai printre străini. Când vorbești cu oameni fără importanță, păstrând pentru tine ceea ce te privește și nevorbind decât cu seninătate despre interesele celorlalți, ceea ce îi ridică în ochii tăi, dar îți permite în schimb să-i lași să cadă când vrei. La ușa camerei de lucru a maestrului Huld, K se opri deschise și îi strigă negustorului care continua să meargă mai departe docil. Mai încet, fă lumina aici. Gândindu-se că Leni s-ar fi putut ascunde acolo, îl puse pe negustor să scotocească prin toate ungherele, dar camera era pustie. Când ajunse în fața portretului judecătorului, își opri însoțitorul apucându-l de bretele. Îl cunoști?" întrebă ridicând degetul arătător. La rândul său, negustorul ridică lumânarea, se uită o clipă în sus, clipind din ochi și spuse, "E un judecător." "Un judecător de seamă?" îl întrebă K și se așeză în așa fel încât să poată vedea ce impresie îi făcea portretul. Dar negustorul ridică ochii admirativ. "E un judecător de seamă," spuse el. Nu prea te pricepi, spuse K. E cel mai neînsemnat dintre toți judecătorii de instrucție inferiori. Acum îmi aduc aminte, spuse negustorul. Mi s-a mai spus asta. Sigur, strigă Ca. Uitasem, cum să nu ți se spună? Dar de ce, de ce? Întrebă negustorul în timp ce se apropia de ușă împins de Ca. Pe coridor Ca îl întrebă. Știi unde s-a ascuns Leni? Ascuns? Se miră negustorul. Nu. Dar s-ar putea foarte bine să fie la bucătărie și să pregătească supa pentru avocat. De ce nu mi-ai spus asta imediat? Întrebă Ca. Voiam să vă conduc acolo, dar m-ați chemat înapoi. Răspunse negustorul năucit parcă de niște porunci contradictorii. Te crezi tare și ret, nu-i așa? Hai, condu-mă! Ca nu mai fusese până atunci în bucătărie, o încăpere surprinzător de mare și plină cu tot felul de ustensile. Numai plita era de 3 ori mai mare decât o plită obișnuită, dar restul amănuntelor nu se puteau desluși clar, căci încăperea era luminată doar de o lămpiță prinsă la intrare. În fața plitei, Leni, în șorț alb ca totdeauna, spărgea ouă într-o cratiță pusă pe o spirtieră. Bună seara, Iosef, spuse ea aruncându-i o privire. Bună seara, spuse Ca și arătă cu degetul un scaun pe care negustorul se așeză imediat. Cât despre el se apropie pe la spate de Leni, se plecă peste umărul ei și o întrebă, cine e ăsta? Leni îl cuprinse cu o mână pe după talie, în timp ce cu cealaltă mână continua să bată ouăle, apoi îl făcu să vină în fața ei și îi spuse. Un om necăjit, un biet negustor, un oarecare bloc. Uită-te la el! Se întoarseră amândoi ca să-l privească. Negustorul, așezat pe scaunul pe care îl arătase Ca, suflase în lumânarea a cărei lumină nu mai era necesară și îi strângea fitilul între degete ca să oprească fumul. Erai în cămașă, îi spuse Ca lui Leni și îi întoarse capul cu mâna spre plită. Leni tăcu. E amantul tău? Întrebă el. Leni vrut să apuce cratița, dar Ca îi prinse amândouă mâinile și îi spuse. Hai, răspunde! Leni răspunse. Vino în birou, am să-ți explic totul. Nu, spuse Ca. Vreau să-mi explice aici. I se agăță de gât ca să-l sărute. Dar Ca o respinse și îi spuse. Nu vreau să mă săruți acum. Iosef, îi spuse Leni cu glas rugător, dar privindu-l drept în ochi. Doar nu-i fi gelos pe domnul Bloc. Apoi se întoarse spre negustor și adăugă. Hai, Rudy, ajută-mă, vezi bine că mă bănuiește. Lasă lumânarea. S-ar fi putut crede că Rudy nu dăduse nicio atenție cuvintelor spuse de Leni, dar de fapt le auzise foarte bine. Nu văd de ce ați fi gelos, spuse el fără prea multă promptitudine. Nici eu nu văd, spuse Ca și îl privi zâmbind. Leni izbucni în râs și, profitând de neatenția lui Ca, îl luă de braț și șopti. Lasă-l acum, vezi bine ce fel de bărbat e. M-am ocupat puțin de el, fiindcă e un client important al avocatului, alt motiv nu există. Și tu, vrei să-i vorbești astăzi? E foarte bolnav, dar dacă vrei, am să te anunț totuși. Numai că noaptea asta va trebui să rămâi cu mine. E atâta vreme de când n-ai mai venit să mă vezi. Până și avocatul a întrebat de tine. Nu-ți neglija procesul. Și eu am să-ți comunic câteva lucruri pe care le-am aflat. Dar mai întâi de toate scoateți paltonul. Leni îl ajută să-și-l scoată, îi luă pălăria, alergă să le atârne în vestibul, apoi se întoarse grăbită ca să vadă ce s-a întâmplat cu supa. Să te anunț sau să-i aduc mai întâi supa? Anunță-mă. Ca era înciudat. Prima lui intenție fusese să discute mai întâi amănunțit cu Leni despre ce avea de gând să facă. Prezența negustorului îl împiedicase și îi tăiase cheful. Dar treburile lui îi se păreau totuși prea importante pentru a-i permite acestui mic negustor să joace în ele un rol ce ar fi putut să fie decisiv. De aceea o chemă înapoi pe Leni, care ajunsese pe coridor. Du-i totuși mai întâi supa, ordonă el. Trebuie să capete forțe pentru întâlnirea care l-așteaptă, o să aibă nevoie de ele. Și dumneavoastră sunteți un client al avocatului? Întrebă încet, cu un ton de constatare, negustorul din colțul unde se afla. Ce-ți pasă? Spuse Ca, iar Leni adăugă. Ce-ar fi să taci? Îi duc supa, spuse ea, întorcându-se spre Ca. Și turnă supa într-o farfurie. Nu să te mai poți teme decât că o să-l vezi adormind prea curând, căci după ce mănâncă, adorme imediat. Ce am să-i spun eu, o să-l țină treaz, declară Ca, vrând să o facă pe Leni să înțeleagă că avea de gând să discute lucruri foarte importante cu avocatul. Ca ar fi vrut ca mai întâi Leni să-l întrebe despre ce era vorba și apoi el să-i ceară sfatul. Dar ea se mulțumea să-i execute orbește ordinele. Trecând cu supa pe lângă el, Leni îl atinse intenționat și șopti. Cum o mâncate și anunț ca să ne întâlnim cât mai curând posibil. Du-te, spuse Ca. Fii mai amabil, îi răspunse ea întorcându-se încă o dată din prag. Ca o urmări cu privirea. Acum era ferm decis să renunțe la avocat. Poate că ar fi fost mai bine să nu discute despre asta cu Leni. Ea nu-i cunoștea destul de bine povestea și cu siguranță că l-ar fi sfătuit să nu renunțe la avocat. Iar dacă mai ezita și de data aceasta, ca ar fi rămas mai departe pradă neliniștii și îndoielilor și apoi ar fi trebuit să ia din nou totul de la început, căci hotărârea lui era definitivă. Cu cât avea să o ducă mai repede la îndeplinire, cu atât avea să fie mai puțin păgubit. În privința asta, poate că negustorul i-ar fi putut da un sfat. De aceea se întoarse spre bloc. Când observă că se uită la el, negustorul vrut să se ridice în picioare. "Stai jos," îi spuse Cat, trăgând un scaun lângă al lui. "Ești de multă vreme clientul avocatului?" "Da," spuse negustorul, "sunt un client foarte vechi." "De câți ani te asistă?" "Nu știu la ce anume vă referiți," spuse Bloc. "În chestiunile legate de afaceri, am o importantă firmă de comerț cu grâne. Mă sfătuiește încă de la înființarea firmei, adică de vreo 20 de ani. Iar în privința procesului, fără îndoială că despre el vreți să vă vorbesc, mă asistă de la început, adică de peste 5 ani." "Da, de peste 5 ani," adăugă el scoțând din buzunar un portofel vechi. "Am notat aici totul. Dacă doriți, vă pot spune data exactă. E imposibil să ții minte tot. Procesul meu probabil că durează încă deși mai mult timp. A început curând după moartea soției mele, întâmplată acum peste 5 ani și jumătate." Ca se apropie și mai tare de Bloc. "Avocatul se ocupă, deci, și de chestiuni de drept curente?" întrebă el. Combinarea aceasta a afacerilor comerciale și a celor juridice îi se părea foarte liniștitoare. "Firește," spuse negustorul. Apoi își opti. "Se spune chiar că e mai capabil în problemele comerciale decât în celelalte." Dar, părând că regretă ce a spus, puse o mână pe umărul lui Ca și adăugă. "Vă rog foarte mult să nu mă trădați." Ca îl bătu peste coapsă ca să-l liniștească și îi spuse. "Nu, nu sunt trădător." "Știți, e foarte ranchiunos," spuse negustorul. "Unui client atât de credincios ca dumneata, precis că nu o să-i facă nimic," spuse Ca. "Ba da," spuse negustorul. "Când e înfuriat, nu mai face deosebiri. De altfel, nu s-ar putea spune că îi sunt credincios." "Cum asta?" întrebă Ca. "Să mă destăinuiesc?" întrebă la rândul său negustorul, oarecum șovăitor. "Cred că poți să o faci," spuse Ca. "Ei bine," spuse negustorul, "am să vă destăinuiesc o parte din secretul meu, dar va trebui ca la rândul dumneavoastră să vă destăinuiți mie ca să rămânem solidari în fața avocatului." "Câtă prudență," spuse Ca. "Dar fie, am să-ți destăinuiesc un secret care o să te liniștească pe deplin. În ce constă, deci, necredința dumitale?" "Am," spuse negustorul șovăind și cu același ton cu care ar fi spus un lucru necinstit, "am și alți avocați în afară de el." "Dar asta nu e ceva prea grav," spuse Ca, ușor dezamăgit. "Aici, nu," spuse negustorul, care de când făcuse destăinuirea respira tot mai greu, dar după observația lui începuse să-și mai recapete încrederea. "Numai că nu-i permis. Și e și mai puțin permis când e vorba de avocații legali. Iar eu tocmai asta am făcut. Am 5 avocați de contrabandă." "5?" exclamă Ca. Numărul îi stârnise mirarea. 5 avocați în afară de maestrul Hult?" Negustorul făcu da din cap. "Sunt în tratative cu al 6-lea." "Dar de ce atâția avocați?" întrebă Ca. "Am nevoie de toți." "Ai putea să-mi explici cum?" "E ușor," spuse negustorul. "Înainte de orice, evident, nu vreau să-mi pierd procesul. De aceea, n-am voie să neglijez nimic din ce mi-ar putea folosi. Chiar dacă speranța e foarte slabă, n-am voie să nu-mi încerc șansa. Am pus, deci, în slujba procesului tot ce am. Mi-am retras toți banii din afaceri. Odinioară, birourile mele ocupau aproape un etaj întreg. Astăzi mă mulțumesc cu o odăiță mică și dosnică în care lucrez cu un simplu ucenic. Decăderea aceasta nu mi-a pricinuit-o numai retragerea banilor, ci mai ales căderea puterii mele de muncă. Când vrei să faci ceva pentru procesul tău, nu te mai poți ocupa de nimic." "Lucrezi, deci, chiar dumneata pentru proces?" întrebă Ca. "Tocmai despre asta mi-ar place să te aud vorbind." "Despre asta nu v-aș putea spune mare lucru," răspunse negustorul. "La început am încercat, dar am renunțat repede. E o muncă istovitoare, din care nu te alegi aproape cu nimic. Curând mi-a devenit cu totul imposibil să muncesc și să întreprind demersuri în birourile tribunalului. Numai statul pe bancă și așteptatul acolo cere un efort uriaș. Dar dumneavoastră cunoașteți personal aerul greu din birouri." "De unde știi că am fost acolo?" întrebă Ca. "Mă aflam în sala de așteptare când ați trecut." "Ce coincidență ciudată!" strigă Ca, extrem de impresionat și uitând complet din pricina asta cât de ridicol i se păruse până atunci negustorul. "Prin urmare, m-ai văzut. Erai în sala de așteptare în clipa când am trecut?" "Da, într-adevăr, am fost odată acolo." Coincidența nu-i chiar atât de ciudată, spuse negustorul. Eu mă aflu aproape zilnic acolo. Acum, spuse ca, pe semne că va trebui să mă duc și eu mai des, dar probabil că voi fi primit cu mai puțin respect decât data trecută. Toți se ridicaseră în picioare. Mă luaseră probabil drept judecător. Nu, spuse negustorul, ne-am ridicat pentru aprod. Despre dumneavoastră știam bine că erați inculpat, asemenea vești se răspândesc ca fulgerul. Știați? Spuse ca. În cazul acesta, atitudinea mea trebuie că vi s-a părut extrem de arogantă. Nu s-a discutat despre ea? Nu, spuse negustorul, dimpotrivă. Dar astea sunt prostii. Ce prostii? Întrebă ca. De ce mă întrebați asemenea lucruri? Spuse negustorul necăjit. S-ar părea că nu-i cunoașteți încă pe cei de acolo și poate că îi înțelegeți greșit. Nu trebuie să uitați că în decursul procedurilor nesfârșite se spun adesea multe lucruri pe care logica nu le mai poate controla. De multe ori ești prea obosit sau unele subiecte nu te interesează și atunci, ca o compensație, ajungi la superstiții. Vorbesc despre ceilalți, dar în fond nici eu nu sunt mai breaz. Una dintre superstițiile acestea constă în credința că poți citi deznodământul procesului pe fața acuzatului și mai ales pe tăietura buzelor lui. Cei ce cred în astfel de prezicere au spus, deci, că judecând după buzele dumneavoastră, în curând veți fi cu siguranță condamnat. Vă repet, e o superstiție ridicolă pe care experiența o dezminte categoric în majoritatea cazurilor, dar când trăiești într-un astfel de mediu, e greu să scapi de asemenea idei. Nici nu vă închipuiți câtă forță poate avea superstiția aceasta. Ați încercat acolo să vorbiți cu un om, nu-i așa? Și el abia a putut să vă răspundă. Firește, poți avea multe motive să te tulburi, dar unul dintre ele în cazul de față era cu siguranță aspectul gurii dumneavoastră. Omul a povestit chiar ceva mai târziu că îi se păruse că vede pe buzele dumneavoastră semnul propriei lui condamnări. Pe buzele mele? Întrebă ca scoțând o oglinjoară din buzunar și privindu-se în ea. Nu văd nimic neobișnuit pe buzele mele, dumneata vezi? Nu, răspunse negustorul, nici eu nu văd absolut nimic. Ce oameni superstițioși, exclamă ca. Nu v-am spus și eu? Întrebă negustorul. Inculpații se văd atât de des între ei? Discută și schimbă păreri? Eu până acum m-am ținut complet deoparte. În general, n-au relații prea strânse unii cu alții. Ar fi și imposibil, sunt prea mulți. De altfel, au și puține interese comune. Dacă se întâmplă câteodată ca mai mulți să-și descopere vreun interes comun, îți dau curând seama că s-au înșelat. Împotriva tribunalului nu se poate face nimic în comun. Fiecare caz e cercetat în parte. Nu există tribunal mai minuțios. Nu ajungi la nimic unindu-te cu alții. Izolat, mai izbutești uneori să obții în secret câte ceva, dar ceilalți nu află decât după aceea și nimeni nu știe cum s-a făcut. Solidaritatea nu există, deci. Oamenii se întâlnesc din când în când în sălile de așteptare, dar acolo se vorbește puțin. Ideile superstițioase există încă din vremurile de demult și se înmulțesc pur și simplu de la sine. I-am văzut pe domnii aceia făcând antecamera acolo, spuse ca, și așteptarea lor mi s-a părut atât de inutilă. Așteptarea nu e inutilă, spuse negustorul. Inutil e doar să te amesteci personal în propriul tău proces. V-am spus că, în afară de maestrul Hult, mai am 5 avocați. S-ar putea crede, așa credeam și eu la început, că las cu totul în seama lor grija procesului. Asta ar fi însă complet greșit. Ar fi o greșeală și mai mare decât dacă aș avea unul singur. Dar dumneavoastră nu mă înțelegeți, nu-i așa? Nu, spuse ca, punându-și palma peste mâna negustorului ca să-l calmeze, căci se înfierbântase prea tare. Dar te-aș ruga să vorbești ceva mai rar. Tot ce-mi spui e foarte important pentru mine și nu izbutesc să te urmăresc. Faceți bine că mi-amintiți, spuse negustorul. Dumneavoastră sunteți un nou născut, un novice. Procesul dumneavoastră n-are decât 6 luni, nu-i așa? Da. Am auzit despre el. Ce proces tânăr! Dar mie, care am frământat de mii și mii de ori lucrurile acestea, mi se par toate foarte firești. Ești fericit că procesul îți e atât de avansat? Spuse ca nevrând să-l întrebe direct în ce stadiu se afla. Dar primi un răspuns la fel de neprecis ca și întrebarea. Da, spuse negustorul plecându-și fruntea, sunt peste 5 ani de când îmi tot duc procesul și asta nu înseamnă puțin. Apoi tăcu o clipă. Ca pândea întoarcerea lui Leni. Pe de-o parte, nu i-ar fi plăcut să o vadă venind prea devreme, căci mai avea multe întrebări de pus și n-ar fi vrut să fie surprins în discuție confidențială cu negustorul. Pe de altă parte, însă, îl enerva faptul că zăbovea atâta la avocat, deși el se afla acolo. Supa nu justifica o atare întârziere. Îmi mai aduc exact aminte vremea, spuse negustorul, și ca deveni imediat atent, Îmi mai aduc exact aminte vremea când procesul meu era de vârsta procesului dumneavoastră. Pe atunci îl aveam ca avocat numai pe maestrul Hult, dar nu eram prea mulțumit de el. Am să aflu tot, se gândi ca și clătină vioi din cap, ca și cum gestul acesta l-ar fi putut încuraja pe negustor să spună tot ce merita să fie știut. Procesul meu, continuă domnul Bloc, nu avansa deloc. Mi se fixau interogatorii și nu lipseam niciodată de la ele, adunam acte, prezentam toate registrele firmei, ceea ce nu era deloc necesar după cum am aflat mai târziu. Veneam într-una la avocat, avocatul înaintase chiar mai multe întâmpinări către tribunal. Mai multe întâmpinări? Întrebă K. Sigur, făcu negustorul. Asta mă interesează enorm, spuse K. În cazul meu încă mai lucrează la prima. N-a făcut nimic. Acum văd că mă neglijează în mod rușinos. S-ar putea să aibă motive bine întemeiate ca întâmpinarea să nu fie încă gata, spuse negustorul. Cât despre ale mele, am putut vedea mult mai târziu că nu serviseră absolut la nimic. Am putut citi eu însumi una datorită unui funcționar binevoitor. Întâmpinarea era, trebuie să mărturisesc, plină de erudiție, dar în fond nu conținea nimic. Multă latină, pe care de altfel nu o înțeleg, apoi pagini și pagini cu apeluri către tribunal, apoi lingușiri către anumiți magistrați, fără nume precise, dar pe care inițiații îi puteau recunoaște. Pe urmă, propriul elogiu al avocatului, un elogiu în care el se tăvălea în fața tribunalului cu umilința unui câine și, în sfârșit, examinarea câtorva vechi cazuri judiciare care chipurile semănau cu al meu. Cinstit vorbind, examinarea aceasta era făcută cu cea mai mare grijă pe cât mi-am putut da eu seama. Observați că, spunând aceasta, nu pretind că judec munca avocatului. De altfel, întâmpinarea pe care am citit-o nu era decât una dintre cele multe. Dar, și aici e punctul despre care vreau să vă vorbesc, oricum, n-am putut constata niciun fel de progres în ceea ce privește procesul meu. Și ce fel de progrese ați fi vrut să constatați? Întrebă K. Întrebarea dumneavoastră e foarte înțeleaptă, spuse negustorul zâmbind. Se poate observa foarte rar vreun progres în asemenea proceduri, dar pe atunci eu încă nu știam asta. Sunt negustor, iar în epoca aceea eram și mai negustor decât acum. Aș fi dorit progrese palpabile, ar fi trebuit ca totul să se organizeze și să se îndrepte către un sfârșit, sau măcar să văd procesul pornit pe o cale bună. Dar nu aveau loc decât interogatorii care semănau aproape leit între ele. Știam dinainte răspunsurile, le cunoșteam pe de rost ca pe rugăciuni. De câteva ori pe săptămână, câțiva funcționari de-ai tribunalului mă căutau fie la magazin, fie acasă, fie nu mai știu unde și asta era firește supărător. În privința aceasta e mai bine astăzi, telefonul deranjează mai puțin. Și apoi zvonul despre procesul meu începuse să se răspândească, negustorii, prieteni de-ai mei știau, rudele aflaseră și ele. Eram păgubit din toate părțile, dar niciun semn nu mi-arăta că în curând au să aibă loc primele dezbateri. M-am dus deci să mă plâng avocatului. El mi-a dat ce drept explicații îndelungi, dar a refuzat categoric să facă cel mai mic lucru în sensul dorit de mine, spunând că nimeni nu poate influența asupra datei dezbaterilor și că era absolut de neimaginat să le grăbești printr-un memoriu, așa cum aș fi vrut eu, pentru că un asemenea lucru nu s-a mai pomenit și n-ar putea decât să ne piardă și pe el și pe mine. M-am gândit că un altul poate ar vrea și ar putea să facă ceea ce el nu voia sau nu putea. Am căutat, deci, alți avocați. Dar e mai bine să vă spun din capul locului, niciunul dintre ei niciodată n-a cerut și n-a obținut fixarea unui termen pentru dezbateri. Lucrul acesta este, cu o rezervă despre care am să vă vorbesc mai târziu, realmente imposibil de obținut. În privința aceasta, maestrul Hult nu mă înșelase, deci. Dar n-am avut nici de ce să regret faptul că mă adresasem și altor avocați. Maestrul Hult probabil că va vorbi despre avocații de contrabandă și vi-a descris ca pe niște oameni demn de dispreț, ceea ce, de altfel, este exact. Dar face, de câte ori se compară cu ei, o mică eroare, asupra căreia aș vrea să vă atrag întreagă atenția. Ca să-i deosebească de aceștia pe avocații din cercul său, el îi numește totdeauna avocații cei mari, pe cei care ei sunt cunoscuți. Termenul e însă fals. Firește, oricine poate să spună că e mare dacă așa are chef, dar în cazul de față, uzajul judiciar e cel care decide. Iar uzajul acesta arată clar că există în afara avocaților de contrabandă avocați mari și avocați mărunți. Iar maestrul Hult și colegii săi nu sunt decât avocați mărunți. Mari avocați, pe care nu-i cunosc decât din auzite și pe care n-am izbutit niciodată să-i văd, sunt de un rang incomparabil superior față de avocații mărunți decât sunt aceștia din urmă față de avocații de contrabandă pe care eu îi disprețuiesc. Mari avocați? Întrebă K. Cine sunt? Cum poți ajunge la ei? N-ați auzit încă niciodată vorbindu-se despre ei? Spuse negustorul. Aproape că nu există acuzat care, după ce a auzit prima oară de existența lor, să nu viseze câteva vreme să fie apărat de ei. Nu vă lăsați ispitit de slăbiciunea aceasta. Cine sunt? Habar n-am. Iar ca să ajungi la ei, este imposibil. Nu cunosc niciun caz în care să se poată afirma cu certitudine că a intervenit un mare avocat. Apără și ei câțiva clienți, dar asta nu depinde de dorința inculpatului. Marii avocați nu apără decât pe cine vor ei. Iar ca să se ocupe de vreun proces, trebuie neapărat ca procesul acela să fi depășit competența micilor tribunale. De fapt, e mai bine să nu te gândești la ei. Alminteri, știu asta din experiență personală, consultațiile, eforturile și ajutorul pe care le primești de la ceilalți avocați încep să ți se pară atât de tâmpite și de inutile, încât îți vine să dai dracului tot, să te culci și să nu mai știi de nimic, ceea ce firește ar fi o tâmpenie și mai mare. Și apoi nici n-ai putea să rămâi multă vreme liniștit în pat. Dumneata, deci, n-ai visat niciodată avocați mari? Întrebă ca. N-am visat multă vreme, spuse negustorul, reîncepând să zâmbească. Din păcate, nu izbutești să-i uiți de tot. Gândul la ei te chinuie, mai ales noaptea. Pe atunci însă voiam să obțin rezultate imediate. Iată de ce am început să caut avocați de contrabandă. Ce aproape sunteți unul de altul, strigă Leni, care se întorsese cu farfuria și stătea în pragul ușii. Cei doi erau într-adevăr apropiați unul de altul. La cea mai mică mișcare, capetele li s-ar fi ciocnit. Negustorul, care nu era numai mărunțel, ci și puțin ghebos, îl obliga pe ca să se aplece foarte mult ca să audă ce îi spune. Încă o clipă, strigă ca, respingând-o pe Leni și făcând un gest de nerăbdare cu mâna pe care o mai ținea încă pe mâna negustorului. A vrut să-i povestesc despre procesul meu, îi spuse negustorul lui Leni. Povestește, povestește, spuse ea. Leni îi vorbea negustorului pe un ton drăgăstos, dar și superior. Lucrul acesta nu-i plăcu lui ca. După cum tocmai își dăduse seama, omul nu era de lepădat. Avea mai ales o experiență despre care știa foarte bine să vorbească. Pe semne că Leni îl judeca greșit. Ca se uită plictisit cum Leni luă din mâna domnului Bloc lumânarea pe care acesta o ținuse strâns tot timpul, cum îi șterse degetele cu un colț al șorțului și cum îngenunchea apoi lângă el ca să-i curețe cu unghia o picătură de ceară scursă pe pantaloni. Te pregăteai să-mi vorbești despre avocații de contrabandă, spuse ca și, fără să mai adauge altceva, dădu la o parte mâna lui Leni. Ce vrei? Întrebă Leni, lovindu-l ușor cu palma ca să poată continua curățitul petei. Sigur, despre avocații de contrabandă, spuse negustorul și-și trecu mâna peste frunte, ca și cum ar fi cugetat. Vrând să-l ajute, ca îi aminti. Voiai să obții rezultate imediate, de asta ai început să cauți avocații de contrabandă. Sigur, spuse negustorul și tăcu. Poate că nu vrea să vorbească față de Leni, se gândi ca și, stăpânindu-și nerăbdarea de a afla ce se întâmplase mai departe, nu mai stărui. M-ai anunțat? O întrebă el pe Leni. Firește, făcuia, te așteaptă, acum lasă-l pe Bloc, o să-i vorbești mai târziu, el rămâne aici. Rămâi aici? Îl întrebă ca pe negustor că-și voia să audă propriul lui răspuns. Lui Cai se părea inadmisibil ca Leni să vorbească despre Bloc ca despre un absent. Astăzi simțea o pornire tainică și irezistibilă împotriva ei, dar tot ea răspunse pentru negustor. Bloc doarme de multe ori aici. Doarme aici? Strigă ca. Crezuse că negustorul nu va rămâne acolo decât până va rezolva el cu avocatul, că vor pleca apoi împreună și vor putea discuta pe îndelete fără să-i tulbure nimeni despre tot ce-l interesa. De, spuse Leni, nu oricine poate fi primit de avocat la orice oră ca tine, dragul meu Iosef. Nu prea te miră faptul că te primește la 11 noaptea, deși e bolnav. Ți se pare cam prea firesc, totuși, ce fac prietenii tăi pentru tine. În sfârșit, prietenii tăi și mai ales eu facem asta cu plăcere. Și ca răsplată nu vreau și n-am nevoie de nimic altceva decât să știu că mă iubești. Că te iubesc? Se gândi ca în prima clipă. Și abia apoi își spuse, ah, sigur, o iubesc. Dar neglijând tot restul, spuse, avocatul mă primește fiindcă sunt clientul lui. Dacă și pentru a fi primit ar fi nevoie de ajutor străin, atunci nu s-ar mai putea face un pas fără să cerșești și să mulțumești. Cât e de rău astăzi, nu-i așa? Îl întrebă Leni pe negustor. De data asta eu sunt cel absent, se gândi ca și aproape că se înfurie pe Bloc când îl văzu preluând impolitețea lui Leni și răspunzându-i. Avocatul îl primește și pentru alte motive. Cazul lui e mai interesant decât al meu. Și apoi procesul lui, abia el a început, nu poate să fie gata pierdut ca al meu. Și avocatului pe semne că îi mai face plăcere să se ocupe de el. Cu timpul o să se schimbe. Și dă-i, și dă-i, spuse Leni privindu-l pe negustor și râzând ironic. Ia te uită ce-i mai merge gura. Știi? Nu trebuie să crezi nimic din ce spune," adăugă ea, întorcându-se spre Ca. Pe cât e de drăguț, pe atât de mult îi place să trâncănească. Poate că ăsta e unul dintre motivele pentru care avocatul nu poate să-l sufere. În orice caz, maestrul nu-l primește decât dacă are chef. Mi-am dat toată silința să schimb situația, dar nu-i nimic de făcut." Dă-ți seama! Se întâmplă să-l anunți pe Bloc și maestrul îl primește, dar abia după 3 zile. Și dacă Bloc nu e aici când îi se spune să vină, totul e pierdut și trebuie luat din nou de la capăt. De asta i-am permis să se culce aici, căci mi s-a întâmplat ca avocatul să mă sune noaptea ca să-l primească. Acum Bloc e gata chiar și noaptea. De fapt, se mai întâmplă ca avocatul să revoce primirea când observă că Bloc e aici. Ca se uită întrebător la Bloc. Dar acesta se mulțumi doar să dea din cap și să spună la fel de cinstit ca și până acum, probabil că umilința îl tulburase. Da, cu timpul devii foarte dependent de avocatul tău. Se plânge numai de formă, spuse Leni. Îi place grozav să se culce aici. Mi-a mărturisit-o chiar el adesea. Spunând acestea, Leni se duse spre ușiță și o deschise. Vrei să vezi camera în care se culcă? Întrebă ea. Ca se duse să vadă și descoperi din prag o singură încăpere joasă și fără ferestre pe care un pat îngust o umplea în întregime. Ca să te poți urca în pat, trebuia să încaleci tăblia. În perete, ceva mai sus de căpătâi, se vedea o firidă în care se aflau aliniate cu mare grijă o lumânare, o călimară, un toc și un teanc de hârtii, probabil actele procesului. Te culci în camera servitoarei? Întrebă Ca, întorcându-se spre negustor. Leni mi-a oferit-o, răspunse Bloc. E foarte avantajos. Ca îl privi lung. Poate că prima impresie pe care i-o făcuse negustorul fusese cea adevărată. Bloc avea desigur experiență, căci procesul lui dura de foarte multă vreme. Dar își plătise scump experiența. Și deodată Ca nu mai putu suporta să-l vadă. Culcă-l în pat, îi strigă el lui Leni, care părea că nu înțelege. Cât despre el, avea să intre la avocat și să scape renunțând la serviciile lui, nu numai de Huld, ci și de Leni și de negustor. Dar n-apucă să ajungă bine la ușă când Bloc îl chemă cu voce înceată. Domnule procurist, Ca se întoarse cu un aer sever. V-ați uitat promisiunea, spuse Bloc, întinzând spre el o față rugătoare. Ar trebui să-mi spuneți și dumneavoastră un secret. Adevărat, spuse Ca uitându-se la Leni, care îl privea atentă. Ei bine, ascultă-mă. De altfel, aproape că nu mai e un secret. Mă duc chiar acum la avocat ca să renunț la serviciile lui. Se duce să renunțe la serviciile lui, strigă negustorul. Apoi, ridicându-se dintr-un salt, începu să alerge prin bucătărie cu brațele ridicate spre cer. Și repeta într-una, renunță la serviciile avocatului. Leni vru imediat să sară la Ca, dar negustorul îi tăie calea. Ea îl împinse cu un brânci și, cu pumnii încă strânși, se repezi după Ca. Acesta însă avea un mare avans și intrase în camera avocatului când Leni îl ajunse din urmă. Ca încercă să închidă ușa după el. Leni vârâ piciorul și o ținu deschisă. Apoi, apucându-l pe Ca de braț, încercă să-l tragă înapoi. Dar el îi strânse cu atâta putere pumnul, încât se văzu silită să-i dea drumul și gemu de durere. Leni nu mai îndrăzni să intre și Ca încuie ușa cu cheia.